अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को, जाल काफरा मर्द या लड़के के लिए आता है, इसम फाइल है ये। जिन हा जोए जोए हिस्सा, माल और खैरो फजल का हिस्सा। अरबी में कहते हैं साहिबे हस, खुशकिस्मत इंसान को, लकी पर्सन जिसको उर्दू में हम कहते हैं। सुदुस छठा हिस्सा, सीन दाल सीन इसका रूट है यानी 1/6। नफ अन नफे में, नून फा आइन इसका रूट है। नतन काफ लाम लाम इसका रूट है। कलाला कहते हैं, लफ्जी वजाहत पहले बताऊंगी। कलाला का लफ्ज अकलील से है, ऐसी चीज जो सर को इतराफ से घेर ले। आप लोगों ने अरबों को एक सर पे कपड़ा लिए देखा होगा, एक रुमाल होता है और उसको टिकाने के लिए एक गोल सा सर्कल नुमा एक चीज होती है, उसको अकलील कहते हैं। अगर कपड़े के बगैर पहने तो आप देखिए कि चारों तरफ तो सरके हैं लेकिन ऊपर से सर खुला हुआ है। तो इसी तरह कलाला किसको कहते हैं, यानी वो शख्स जिसके इतराफ के दूर दूर के रिश्तेदार तो हैं लेकिन ऊपर वाले नहीं। और अरबी की इस्तलाह में किसको कहते हैं, ला वलद वला वालिद, जिसका ना बाप हो यानी माँ बाप भी नहीं और ना औलाद है, ना असल है और ना फरा है। और तफसील इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये अकलील से भी होता है, इसी तरह कलल से भी होता है। कलल से अगर हो काफ लाम लाम तो इसका मतलब होता है थक जाना, यानी यहां पहुंचते हुए रिश्ता थक गया। बात वाजी, थक गए छुक गए करीब के रिश्तेदार ना होने। अरिन द्वात रौरा से, जरर देने वाला, दार युदार मुदारिन से बाब मुफाअला है, तो मुदार तकलीफ देने वाला। चलिए अब अफाल को देखते हैं। यू सी कुम वसीयत करता है तुमको या नसीहत करता है तुमको। वाव स्वात या इसका रूट है। वसीयत कहते हैं किसी को ऐसी बात का हुक्म करना जो उसके लिए नागुजीर हो, जिम हो, या फिर जब कोई शख्स दूसरे को ऐसा इल्म पहुंचा दे जिसका वो मोहताज था। आपने देखा कितना वसी माना है ना, हमारे यहां मरने के वक्त के ऊपर कोई लफ्ज कहा जाए तो वसीयत है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लम सहाबा किराम को जब नसीहत करते तो कहा करते थे कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, यूसीकुम बितकवल्ला, अल्लाह के तकवा अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूं। आगे देखते हैं। ला तदरूना नहीं तुम जानते, फिल है जमा है। सीना वो औरतें वसीयत कर जाएं, यहां नून मुअन्नस की है। तुम छोड़ा तुमने, तारा काफ इसका रूट है। तरका कहते हैं छोड़ी भी चीज को, मतरूक छुटी भी चीज, मफ़ऊल के वजन पे। यू रसू वारिस बनाया जाता है, हमजा रासा इसका रूट है। इर्स विरासत का लफ्ज जो है ये हमजा रासा से है। اسی سے یہ بھی لفظ ہے آگے. چلیے.